opady. W rezultacie 30% turystów zrezygnowało z przyjazdu. W Versilii w Toskanii 25 kwietnia miało być urwanie chmury. W rzeczywistości zaś nadeszły upały. Hotelarze, którzy chcieli skarżyć meteorologów do sądu za poniesione straty, dowiedzieli się, że we Włoszech kto przepowiada pogodę może zawsze odwołać się do wolności słowa. Fachowcy przestrzegają, by nie traktować poważnie prognoz na dłużej niż 24 godziny, uprzedzając, że i one nie sprawdzają się w 10%. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Fatalna pogoda popsuła wczoraj plany mieszkańców i turystów w Paryżu. Lało cały dzień, a akurat na niedzielę zaplanowano otwarcie jednej z wakacyjnych atrakcji. Mimo to po raz 13, tym razem w strugach deszczu, zainaugurowano plażowanie nad Sekwaną. W stolicy Francji tego lata korzystać będzie można z trzech takich miejsc. Najmniejsza plaża znajduje się przed ratuszem miejskim. Można tam zagrać w siatkówkę plażową, koszykówkę dla osób niepełnosprawnych, skorzystać z baru, orzeźwić się fontannie pod palmą lub wybrać do kina pod gołym niebem. Większą plażę zorganizowano w bazie wodniackiej na kanale La Villette na północy miasta. Do dyspozycji wypoczywających są kajaki, rowery wodne i inny sprzęt pływający. Organizowane są kursy wspinaczki i tai chi, bale dla dzieci i popołudniówki taneczne dla dorosłych. Największa plaża i najbardziej znana, na którą nawieziono 5000 ton piasku, jest na bulwarze nad Sekwaną. Poza atrakcjami takimi jak na pozostałych dwóch, tutaj można zagrać w rugby na piasku, wziąć udział w konkursie budowy zamków, z książką w dłoni, patrząc na rzekę, zatopić się w lekturze, czy zwiedzić wystawę fotokopii najwspanialszych dzieł ze zbiorów Louvru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A to już sport i Monika Sułkowska. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel, najlepsi w Hadze. Polacy po raz pierwszy w karierze wygrali zawody World Tour Grand Slam w siatkówce plażowej. W finale pokonali Amerykanów. W tym roku już dwa razy z nimi wygraliśmy. W zeszłych latach jeszcze nigdy z Dahlhauserem nie udało się nam wygrać. Było bardzo blisko, ale gdzieś tam w końcówkach zawsze był lepszy. No, mam nadzieję, że znaleźliśmy dobre rozwiązanie na wygrywanie z nimi i trzeba myśleć pozytywnie. A mówił Grzegorz Fiałek. To w siatkówce plażowej, a w tej nieplażowej Amerykanie wygrali tegoroczną edycję Ligi Światowej. W finale pokonali Brazylijczyków 3-1. To ich drugie w historii zwycięstwo w tych rozgrywkach. Trzecie miejsce zajęli Włosi, którzy do zera ograli Iran. Nasi piłkarze ręczni poznali rywali w fazie grupowej Mistrzostw Świata. Polacy trafili na Danię, Rosję, Argentynę, Bahrajn i Niemcy. Z Niemcami zmierzymy się powtórnie, choć wyeliminowaliśmy ich w kwalifikacjach do mistrzostw. Dostali jednak dziką kartę. Nie jest tym zachwycony Andrzej Kraśnicki, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Myślę, że fakt tej dzikiej karty to nie był najszczęśliwszy i chciałbym po raz któryś udowodnić, że wygrywa się na boisku, a nie przy stoliku. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej zaczną się w połowie stycznia przyszłego roku w Katarze. Rafał Majka, nasz bohater sobotniego etapu Tour de France, wczoraj w deszczu zajął odległe 137 miejsce. Nie atakowali także pozostali Polacy, ale Michał Kwiatkowski awansował na 16. pozycję w klasyfikacji generalnej. Prowadzi w niej Włoch Vincenzo Nibali, a wczorajszy etap wygrał Norwek Kristoff. Lech Poznań po wygranej 4-0 w meczu z Piastem Gliwice prowadzi w tabeli Ekstraklasy. W pozostałych wczorajszych meczach Zawisza pokonał Koronę 2-0, a Śląsk wygrał również 2-0 z Ruchem. Kamil Stoch indywidualnie i AZS Zakopane w konkursie drużynowym zdobyli złote medale Mistrzostw Polski w skokach narciarskich na Igielicie. Drugi indywidualnie był Piotr Żyła, a trzeci Jakub Wolny. W drugiej rundzie żużlowych Mistrzostw Europy trzecie miejsce zajął natomiast Patryk Dudek. Zwyciężył Duńczyk Niki Pedersen przed reprezentantem gospodarzy Rosjaninem Emilem Sajfudinowem. W zawodach wystartowało jeszcze trzech reprezentantów Polski. Janusz Kołodziej był 9, Adrian Miedziński 12, a Tomasz Golob 13. Pan synoptyk podjął ryzyko i przewiduje, że będzie słonecznie, ale po południu, na południu, a także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i przelotnie popada, możliwe także burze i to z gradem, a temperatura od 23 stopni w Trójmieście, 24 w Suwałkach i Augustowie, 28 w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, 30 w Szczecinie i we Wrocławiu, do 31 stopni w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl.

Dzień dobry, w studiu były premier, szef SLD Leszek Miller. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Pogratuluję panu Jarosławowi Kaczyńskiemu. A dlaczego miałbym to uczynić? A co, nie oglądał pan telewizji, nie czytał pan gazet? Nie wie pan, że zjednoczył prawicę, wydaje się, że na swoich warunkach? No, zjednoczenie prawicy nastąpiłoby wtedy, gdyby PiS się połączył z Platformą Obywatelską, ale nie słyszałem, dalibóg, o takich planach. A to, co się stało? To, co się stało w sobotę, to, co było, jeśli nie zjednoczenie części prawicy? A to jest wchłonięcie dwóch mniejszych partii przez jedną dużą partię. No więc Jarosław Kaczyński, jeżeli jest to wchłonięcie, tym bardziej ma co świętować, a pan ma czego gratulować. Ma co świętować, to się oczywiście dopiero okaże, dlatego że zaczęto od końca ten proces, to znaczy od list i rozwiązań personalnych, mówiąc, że teraz dopiero wysokie strony, które się umawiają, zorientują się, czy jest możliwy wspólny program. Otóż trzeba zaczynać dokładnie od innej strony, to znaczy najpierw dowiedzieć się, czy jest możliwe jakieś minimum programowe, a potem rozmawiać o rozwiązaniach personalnych. Minimum na pewno jest jakieś wspólne. No to się ma dopiero okazać właśnie. Czyli co, może ten sojusz okazać się kruchy i się szybko rozpaść? Może, chyba że te dwie mniejsze partie są tak zdeterminowane i tak spragnione większego znaczenia, że liczą na to, iż ogrzeją się w świetle ognia krzesanego przez Jarosława Kaczyńskiego. A ogrzeją się? To się dopiero okaże. Ale jak pan myśli? Pytam o to, znaczy niewątpliwie główny interes robi Jarosław Kaczyński. Nawet nie dlatego, że wchłonął dwie inne partie, tylko dlatego, że częścią tego porozumienia jest, jak słyszę, nie startowanie ani Jarosława Gawiego Wina, ani Zbigniewa Ziobry w wyborach prezydenckich. A więc konkurencja dla PiS-u. Ale gdzie pan tak słyszy? Tak słyszę. A więc konkurencja dla PiS-u dramatycznie się obniża. Że Gowin ma być kandydatem na prezydenta. Też tak słyszę. To może tak być. Czyli my zupełnie inne rzeczy słyszymy. Nie, to może tak być, ale chodzi o to, żeby jeden był kandydat. Bo dla PiS-u dosyć takim dramatycznym obrazem było to, że na przykład startuje kandydat z PiS-u, niekoniecznie Jarosław Kaczyński, przecież zawsze profesor Gliński może wystartować. A obok... Albo jeszcze ktoś inny może wystartować. Inny, no właśnie. A obok jest pan Gowin i pan Ziobro. No więc to jest obrazek, który, jak rozumiem, już nie będzie miał miejsca, bo będzie jeden. Ale to by było takie straszne, gdyby rzeczywiście... Dla PiS-u tak. Bo co? Bo Zbigniew Ziobro porywa tłumy? Nie, ale w tym sensie straszne, że kandydat PiS-u siłą rzeczy miałby gorszy wynik, może nawet kompromitujący wynik. A tak, no to będzie miał dobry. Nie wygra oczywiście pewnie z panem Komorowskim, jeżeli prezydent Komorowski wystartuje, ale będzie miał niezły wynik. W każdym razie nie kompromitujący. A Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne? Nie wiem tego. Wiem, nie jest pan wróżką, ale... Ani prorokiem też nie jestem. Ale może pan się zabawić. Ani czarnoksiężnikiem nie jestem. Może czerwonoksiężnikiem, ale w każdym razie... Czerwonoksiężnikiem też nie. Ale w każdym razie, no mógłby pan jakoś wysilić wyobraźnię. To, kto wygra wybory za półtora roku, to w dużej mierze zależy od pani koleżanek, od pani kolegów. Generalnie rzecz panie biorąc, premierze, od obywateli Rzeczypospolitej. Panie premierze, proszę tutaj nie mówić takich frazesów, tylko... Tylko powiedzieć, co pan naprawdę myśli. Ogólnie, niech pan nie będzie taki nieprzenikniony. Mówię ogólnie znane fakty, pani redaktor. No to przecież no więc właśnie my mówię. Polacy wybieramy sobie władzę i posłów i kształtujemy. Dobrze, ale ja pytam pana o analizę. Proszę pana o analizę sceny politycznej. Proszę tu nie patrzeć na naszych kolegów z serwisów, którzy są za szybą, bo oni panu nie pomogą. Machają do mnie ręką, no więc będę odmachiwał. 40% dla PiS-u? Takiego powiększonego? Nie wiem, mogę pani zanalizować obecną scenę polityczną. Proszę. Natomiast nie mogę powiedzieć, proszę, co to będzie proszę zanalizować. Co będzie za to proszę roku. Zanalizować. Nie mogę pani powiedzieć, kto wygra wybory, to w jednej sprawie mogę powiedzieć z całą pewnością. Otóż na pewno w przyszłym Sejmie będzie Sojusz Lewicy Demokratycznej. A jakie będą jeszcze inne partie, nie no, wiem. No to jednak pan jest wróżką, no. Że pan wywróżył, że na pewno będzie SLD. W tej sprawie jestem wróżem, nie wróżką. Wróżem. No dobrze, a Jarosław Kaczyński będzie dla pana wzorcem i przykładem, jeśli chodzi o jednoczenie, czy też wchłanianie? Chciałby pan wchłonąć twój ruch? Nie, w żadnym wypadku i w ogóle taka ewentualność nie wchodzi w rachubę. Jak pani zauważyła, my postępujemy dokładnie odwrotnie. Otóż daliśmy sobie z twoim ruchem 2 tygodnie, żeby nasi przedstawiciele odpowiedzieli na fundamentalne pytanie, czy uda się z programów naszych dwóch partii sformować minimum porozumienia programowego na wybory do sejmików wojewódzkich. Jeśli tak, to posuniemy się o krok dalej. To znaczy będziemy mówili o rozwiązaniach organizacyjnych i listach. Jeśli nie, no to uznamy, że obydwa ugrupowania pójdą oddzielnie do wyborów do sejmików wojewódzkich i w ogóle do samorządów terytorialnych. A czy w wyborach do sejmików wojewódzkich będą się liczyły takie sprawy jak stosunek do reformy emerytalnej, wieku emerytalnego, OFE? Czy będą się liczyły takie sprawy jak stosunek do legalizacji narkotyków tak zwanych miękkich? Tylko w kontekście materii samorządowej, bo my nie będziemy debatować o wszystkich szczegółach programu, ale odniesiemy się tylko i wyłącznie do wyborów do sejmików wojewódzkich. Dlaczego do sejmików wojewódzkich? Bo one są najbardziej polityczne, one najbardziej przypominają wybory do parlamentu. No tak, ale mówi pan, że wtedy się zastanowimy, co dalej. Czy możliwe jest no jakieś... No jeżeli się okaże, że możemy na przykład opracować wspólny program reformy samorządów czy rozstrzygnięć jednostkowych, to wtedy powiemy, no skoro mamy wspólny program, to teraz możemy zrobić wspólne listy. I co, i wtedy ta reszta nie będzie się liczyła, o której chociażby do tej reszty wrócimy w wyborach do parlamentu. Ale to są dosyć fundamentalne oczywiście sprawy, szczególnie tak. Te gospodarcze. My z twoim ruchem, jak pani wie, różnimy się całkowicie, jeżeli chodzi o stosunek do wydłużania wieku emerytalnego. Dlatego o tym mówiłam. Tylko do tego byśmy wrócili w czasie wyborów do parlamentu. Ale co, wtedy będziecie się wzajemnie przekonywać do swoich racji? Nie, no wtedy, jeżeli okaże się, że nasi koledzy nie są w stanie zrewidować swojego stanowiska, no to nie ma o czym mówić, dlatego że my się nie wycofamy z postulatu, żeby obniżyć wiek emerytalny do poprzednich granic i przede wszystkim wprowadzić nową zasadę, że możemy przechodzić na emeryturę nie z uwagi na wiek, a na staż pracy. I tu jest pan 40 lat dla mężczyzn i 35 lat dla kobiet. I tu jest panu blisko do Prawa i Sprawiedliwości. Tak sobie myślę, czy ta koalicja byłaby możliwa w obliczu na przykład koalicji PiS-u z Korwin-Mikkem. Z kim PiS zawrze koalicję, to jest jego sprawa, co mi do tego? Pana nie obchodzi, kto będzie rządził Polską? Pan by, obchodzi mnie, podobałby ale się panu na przykład wicepremier Janusz Korwin-Mikke? Nie, nie podobałby mi się, jak również nie podobałby mi się wicepremier Macierewicz, albo kim on tam miałby zostać. Ale ja na to nie mam wpływu, po prostu. Jeżeli PiS będzie chciał sobie zawrzeć koalicję z... No, ale może będzie chciał... Z Korwinem Mikke, no to sobie zawrze. Kongres Nowej Prawicy się nazywa ta partia. A jeśli by po głębokich przemyśleniach jednak chcieli zawrzeć koalicję z SLD, czy w imię dobra Polski... Zdecydowałby się pan Pani na to? Pani redaktor, ja już wielokrotnie się na ten temat wypowiadałem, że koalicja z nami nie jest możliwa z wielu powodów. Po pierwsze dlatego, że my nie akceptujemy modelu państwa, który jest modelem państwa represyjnego i opresyjnego, opartego na Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku. My nie akceptujemy różnych rozwiązań dotyczących prymatu resortów siłowych nad polityką i my musielibyśmy zapomnieć o barbarze Blidzie, a my nie zapominamy. A wracając do pana współpracy z twoim ruchem, bardzo ciekawy wywiad czytałam z Rafałem Chwedorukiem w sobotniej Rzeczpospolitej. Nie wiem, czy pan czytał. Staram się czytać wszystkie teksty pana profesora. Pan profesor Chwedoruk zastanawia się, po co pan podał rękę, przepraszam, ale to jest cytat, trupowi. Dlatego, że w wyborach premie otrzymują duże porozumienia wyborcze. I jeżeli udałoby nam się wypracować minimum programowe, przepraszam, że jeszcze raz to powtórzę, to jest bardzo istotne, to na pewno stworzymy wspólne listy, ale tylko na szczeblu sejmików wojewódzkich. A jeżeli nie, to nie, no powiemy trudno, nie będziemy za wszelką cenę łączyć wody z ogniem, bo wiadomo, że z tego się robi para, a para czasem idzie w gwizdek. Czyli wracając do tej rozmowy z profesorem Chwedorukiem, reanimował pan przeciwnika leżącego na ringu, takiego, którego się już praktycznie nie da wskrzesić, żeby były dobre listy do sejmików? Nikogo nie reanimowałem. Twój ruch dalej ma jakąś część elektoratu, chociaż to jest oczywiście mniejszy niż był. Partia polityczna jest do tego momentu, w którym jest na nią zapotrzebowanie społeczne. Jak zapotrzebowanie społeczne niknie, no i to partia polityczna niknie. Jak będzie z twoim ruchem, zobaczymy. Czy Radosław Sikorski byłby dobrym szefem dyplomacji europejskiej, ponieważ państwo, to znaczy SLD i twój ruch, uważają, że nie jest dobrym ministrem dyplomacji polskiej? Jego nazwisko nie jest wymieniane w kontekście liczących się kandydatów. Natomiast, jak pani wie, my chcemy złożyć wniosek o wotum nieufności do pana ministra. No właśnie, dlatego o to pytam. Ale ponieważ cały czas kwestia przyszłej szefowej czy przyszłego szefa dyplomacji europejskiej nie jest zdecydowana, to nie chcemy w niczym utrudniać panu Sikorskiemu, panu ministrowi Sikorskiemu, i do czasu rozstrzygnięć w Brukseli nie będziemy tego wniosku składać. Ale no właśnie o to pytałam. Jest w tym jakaś sprzeczność, moim zdaniem, bo jeżeli, nie ma. Jeżeli państwo uważają, że nadaje się na szefa dyplomacji europejskiej, a nie nadaje się na szefa dyplomacji polskiej, no to coś jest nie tak. My nie uważamy, żeby tak było, natomiast nie my będziemy podejmować decyzję, kto zostanie szefem dyplomacji europejskiej. To jest decyzja poza naszym zasięgiem. Jasne. Ale ponieważ Polska jest 10 lat w Unii Europejskiej, jesteśmy 6. państwem co do wielkości w Unii Europejskiej, to nasze aspiracje, żeby Polak pełnił jakieś ważne stanowisko w Unii Europejskiej, są całkowicie uzasadniane i my je popieramy. Więc a po na prostu miejscu Donalda Tuska, gdyby miał szansę nie objąć... Nie chcemy stwarzać kłopotów panu ministrowi dodatkowych. No nie... już i tak ma wystarczająco dużo. Na miejscu Donalda Tuska, gdyby miał rzeczywiście szansę na objęcie stanowiska szefa Rady Europejskiej, porzuciłby pan rząd? Nie jestem na miejscu pana Donalda Tuska. I wydaje mnie się, że dywagacje o przejściu na posadę w Brukseli pana premiera Tuska są już coraz mniej aktualne, dlatego że ma bardzo silnego przeciwnika w premierze Cameronie. A ostatnio także i pan prezydent Hollande się wypowiadał, że nie widzi tej możliwości, więc tych dwóch polityków wystarczy, żeby zablokować polską kandydaturę. Dziękuję. Leszek Miller, szef SLD. Dziękuję były bardzo. Premier Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Ago out in the streets, I see it in your eyes that you want me straight under your sheets. The closer you come, the further I want to be away. I tell you I'd rather leave, now you're telling me to stay. I should have heeded the voice that was saying go grab your bag. And no. That I feel now that I know about you and the wounds on my soul that won't heal. I should have heeded the voice that was saying I'm watching the wrong show, but I made up. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Jeszcze tylko 3 dni! Oferta specjalna w sklepach Euro! Odporny na wodę, błoto i upadki. Telefon komórkowy Samsung z GPS za 299. Smart TV LG 42 cale 500 Hz za 1890. Pralka Samsung EcoBubble 7 kg pojemności. Klasa A++ za 999. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Policja i straż szukają kajakarza, który zaginął na Narwi. To jeden z uczestników spływu. Grupa osób zamierzała pokonać 11 kajakami duży spiętrzony jas w Pańkach koło Choroszczy. Okoliczni mieszkańcy ostrzegali przed taką próbą. Już pierwszy z kajaków wywrócił się na spadzie i dwóch mężczyzn wpadło do wody. Pozostali, widząc co się dzieje, zrezygnowali z przepłynięcia jazu. 32-letniego mieszkańca Białegostoku udało się wydobyć z rzeki. Po reanimacji został odwieziony helikopterem do szpitala. 29-letniego mieszkańca Monik do tej pory nie odnaleziono. To wchłonięcie dwóch mniejszych partii przez jedną większą. Tak Leszek Miller nazywa w Trójce sobotnie porozumienia zawarte między PiS-em a Solidarną Polską i Polską Razem. Lider SLD stwierdził, że partie zaczęły od końca, czyli od list i rozwiązań personalnych, mówiąc, że teraz dopiero zorientują się, czy jest możliwy wspólny program. A zgodnie z sobotnim porozumieniem ugrupowania Ziobry i Gowina mają startować w wyborach pod szyldem PiS-u. Mają też wystawić wspólnego kandydata na prezydenta w 2015 roku. Iran zneutralizował cały zapas najbardziej niebezpiecznego uranu, podaje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Ten krok był częścią umowy między rządem w Teheranie a światowymi mocarstwami. Chodzi o zapas uranu wzbogaconego do 20%. Uran dalej wzbogacony mógłby posłużyć jako ładunek do bomby atomowej i tego właśnie obawia się Zachód. W ubiegłym tygodniu Iran zgodził się na neutralizację tych niebezpiecznych składów w zamian za odblokowanie przez Stany Zjednoczone irańskich funduszy w wysokości 2 800 000 000 dolarów. W południowej części Wielkich Jezior Mazurskich zakwitły glony, a wraz z nimi toksyczne sinice. Pojawiły się w jeziorach Mikołajskim, Bełdany, Guzianka i północnej części Nickiego oraz w leżącym w rezerwacie Krutynia Dolna jeziorze Malinówko. Wiele ich gatunków wytwarza i gromadzi w komórkach silne toksyny, które przedostając się do wody stanowią śmiertelne zagrożenie dla organizmów wodnych i ludzi. Tak twierdzą naukowcy. To wszystkie informacje w skrócie. Więcej w serwisie Trójki o 9:00. Dziś po południu, na południu, a także na krańcach północno-wschodnich zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe także burze i to z gradem. W pozostałych regionach przez cały dzień pięknie i słonecznie. I ciepło. Od 23 stopni w Trójmieście, 28 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 30 w Pile i Gorzowie, do 31 stopni w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. A teraz pan Stanisław Paluch, czyli Passenger. Sing, sing at the top of your voice. And love without fear in your heart. Feel, feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark.

zaostrzy się wyraźnie stanowisko Europy. Myślę, że dowiemy się tak naprawdę we wtorek. Znaczy we wtorek mamy zaplanowane posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, które tak i tak miało być poświęcone zaostrzeniu sankcji wobec Rosji, bo były ku temu podstawy jeszcze przed wypadkiem, przed tym, co się zaczęło dziać potem na miejscu, przed zestrzeleniem samolotu i potem co się zaczęło dziać na miejscu tragedii. Wiemy, że do tej pory w Unii Europejskiej odezwali się ci, którzy już tak i tak mieli do Rosji ostry stosunek, czyli Polska, Wielka Brytania i teraz Holandia, której stosunek się po tej tragedii zaostrzył. Mieliśmy oświadczenie szefów ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji, które było dosyć łagodne, ale wydaje mi się, że zwłaszcza to, co się dzieje od kilku dni na miejscu tej tragedii sprawia, że rzeczywiście ten stosunek Europy może się w tym momencie do Rosji zaostrzyć. Pytanie oczywiście, czy to będzie miało charakter trwały, bo problem polega na tym, że tego rodzaju tragedie rzeczywiście pobudzają emocje i nacisk opinii publicznej krajów zachodnich jest rzeczywiście, może się w tym momencie pojawić. Opinii publicznej, która do tej pory niespecjalnie była zainteresowana tym konfliktem. Pytanie, czy to będzie nacisk trwały i czy Unia będzie w stanie konsekwentnie sankcje wobec Rosji podtrzymać. No właśnie, bo na razie dostęp do miejsca katastrofy blokują prorosyjscy separatyści, niszczą dowody, wywożą fragmenty samolotu. Mają też czarne skrzynki, wszystko na to wskazuje, że mają czarne skrzynki tego samolotu. No nie, nie mówmy o separatystach. No, można być niemal pewnym, że na terytorium, na miejscu katastrofy hulają ludzie, którzy zawsze dowodzili tymi watażkami, czyli wysokiej klasy specjaliści rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. I myślę, że uprawomocnione jest podejrzenie, że już w tej chwili są czyszczone dowody. Rosyjska propaganda rządowa kłamie i jeszcze raz kłamie od pierwszych godzin całego konfliktu. Wymyślono bajkowe teorie o tym, że Ukraińcy chcieli trafić samolot Putina. W telewizji występują non-stop jacyś specjaliści, którzy udowadniają, że nagrania, które wskazują na odpowiedzialność separatystów, są sfałszowane. Tutaj Rosja już bardzo wyraźnie poszła w kierunku wersji, że tu Ukraina jest winna. Problem jest taki, że aby opanować ten teren, no to tak naprawdę powinien być, nie wiem, jakiś desant sił. Myślę, że Zafu Regana, po prostu Amerykanie, gdyby to oni byli ofiarami, uzyskaliby zgodę rządu Ukrainy, przecież to jest rząd terytorium ukraińskie, i by po prostu ten teren został zajęty. Oczywiście gdzieś w tle takiego możliwego desantu byłoby zawsze starcie z Rosją. No ale to jest kwestia, którą wygrywa Rosja cały czas. To znaczy każdy kolejne przekroczenie rosyjskie jest paraliżowane. Mówię, no dobrze, a co, jeśli to się zakończy konfliktem? Jeszcze jedno. Cieszę się ze szczytu ministrów spraw zagranicznych Unii, ale on powinien się odbyć przynajmniej w sobotę, bo drastyczność wydarzenia i zresztą fakt, że bardzo zaangażowane jako wśród ofiar są i Holendrzy, i Brytyjczycy, więc jako strony zainteresowane, ten szczyt powinien odbyć się szybciej i zobaczymy, co dzisiaj będzie. Boję się hasła, które krąży jak zły duch za całym konfliktem od czasu Krymu, deeskalacji, ponieważ to zazwyczaj jest zielone światło dla Putina. No i właśnie premier Ukrainy, premier Jaceniuk prosi o pomoc. Mówi, sami sobie nie poradzimy, ale on prosi po prostu fizycznie o broń, bo oni tego nie mają. No to prawda, czy do tej pory, znaczy to też nie jest tak, że sama armia ukraińska nie otrzymywała wsparcia, bo otrzymywała wsparcie od przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale do tej pory. No nie, no tam był jednak taki sprzęt jest taka kategoria, tak zwany sprzęt nieprzeznaczony bezpośrednio do walki. Specjaliści wojskowi twierdzą, że na przykład do operacji armii ukraińskiej przede wszystkim są potrzebne noktowizory i część tych noktowizorów tam została dostarczona, ale rzeczywiście no, To wszystko bardzo, bardzo nieszczęśliwie się układa. Ja uważam, że taka operacja militarna typu, że ktoś wyląduje i tam zapewni na miejscu warunki bezpieczeństwa, jest po prostu niemożliwa właśnie ze względu na to, o czym mówił Piotr Semka, czyli że to było już bezpośrednie ryzyko konfliktu zbrojnego z Rosją. Także prawdopodobnie będzie próba szykowania jakiegoś rozwiązania typu zawieszenie broni, wpuszczenie tam rzeczywiście ekip ratowniczych i jakichś tam sił, które by to miejsce zabezpieczała. To dosyć może być nieszczęśliwe dla Ukrainy, bo Ukraina, wojska rządowe w tym momencie były w ofensywie i przejęły inicjatywę i tak naprawdę to Rosji zależało w tym momencie, żeby wstrzymać operację, bo to w jej interesie jest, żeby ci tak zwani separatyści tam jak najdłużej byli i podtrzymywali konflikt. Znaczy jest jedna wygrana Rosja, to znaczy po tym incydencie separatyści powinni być zostać uznani za terrorystów, z którymi nie ma co traktować ich jako poważną stronę. Wspólna deklaracja Ławrowa i Kerry'ego, że należy doprowadzić do zawieszenia broni, siłą rzeczy wykreowuje separatystów na stronę tego konfliktu i na stronę szanowaną przez wszystkie społeczność międzynarodową. To jest korzyść dla Putina. Jeszcze jedno. No, minister Holandii mówiąc o jeszcze jednej szansy w sobotę, no naprawdę to deklaracja, która mogła paść w piątek rano, ale w sobotę rano to już są kpiny. No. Razem wygramy, tak mówi Jarosław Kaczyński. To po tym, jak liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski razem podpisali porozumienie, do tej konsolidacji doszło podczas zgromadzenia obywatelskiego Czas na Zmiany, a to porozumienie zostało zawarte, jak mówią politycy, w celu stworzenia silnej alternatywy dla skompromitowanego i szkodzącego Polsce rządu koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Leszek Miller w salonie politycznym Trójki mówił tak. Zjednoczenie prawicy nastąpiłoby, gdyby PiS połączył się z PO, a do tego nie doszło. To, co nastąpiło, to jest wchłonięcie małych partii przez większą. No to jest trochę, jest w tym odrobina racji, z tym, że z takiego taktycznego punktu widzenia, to dla Jarosława Kaczyńskiego jest dosyć istotna sprawa, bo jak przypomnimy sobie wyniki wyborów europejskich, to z jednej strony PiS-owi do zwycięstwa zabrakło naprawdę bardzo niewiele, bo 24 tysięcy głosów, po pierwsze, a po drugie tym partiom dla odmiany zabrakło bardzo dużo do tego, żeby przekroczyć próg wyborczy. Także z punktu widzenia takiej logiki politycznej, no to był taki ruch nieuchronny. No pytanie, czy wiemy, jak to było zjednoczeniem prawicy do tej pory na różne sposoby i że często politycy potykali się o własne nogi, a do wyborów jeszcze mamy całą masę czasu i tak naprawdę za jakiś czas zobaczymy, co z tego zostanie. No jest to sukces. Na pewno sukces w tym sensie, że Jarosław Kaczyński zdołał znaleźć formułę, która spowodowała przybycie do niego dwóch środowisk, które jednak zdobyły łącznie, o ile dobrze pamiętam, chyba około ponad 5%. To jest te 5%, któremu Kaczyńskiemu brakuje do bardzo dobrego wyniku wyborczego, który pozwalałby mu rządzić samodzielnie. Znaczy, jeżeli uważamy to w koalicji. Ale panie Piotrze, ale jeszcze się wtrącę, ale czy konsolidacja tych trzech ugrupowań, czy jest pewne, że się spodoba poszczególnym elektoratom, bo te elektoraty się jednak różnią między sobą. To jest dobre pytanie, które powinno sobie zadać teraz Jarosław Kaczyński. To znaczy, jeżeli ci wyborcy Gowina czy Zioby głosowali na nich, a nie Jarosława Kaczyńskiego, to jakieś elementy w prowadzeniu partii przez Jarosława Kaczyńskiego im przeszkadzały. I teraz to jest ogromna próba dla trzech stron. To jest tak samo jak małżeństwo. Małżeństwo to jest Małżeństwo buduje się każdego dnia. W tym sensie ten układ trzech musi wznieść się ponad urazy z przeszłości. Musi być zmieniona formuła podejmowania decyzji, A jeśli będzie inaczej, no to będzie tylko pro forma, po której z hukiem wyjdzie jeden albo drugi z dżentelmenów. No to wtedy, jak to mają Franz Fischer, cały pogrzeb na nic. Jest trochę tak, że rzeczywiście to, że się liderzy porozumieli, nie oznacza, że się porozumieją ze sobą elektoraty. Po pierwsze, elektorat Jarosława Gowina, który jest bardzo liberalny gospodarczo, to w tej chwili jest była taka grupa wyborców, którzy byli jednymi z najbardziej liberalnymi gospodarczo w Polsce i trudno mi jest sobie wyobrazić, żeby oni na propozycje obecne PiSu gospodarcze zechcieli głosować. Z kolei zwolennikom Ziobry szef partii i jego akolici tłumaczyli od dłuższego czasu, że to dobrze, że właśnie nie ma jednej partii na prawicy, więc mogą wpaść w lekką schizofrenię. Także no, trudno mi sobie na razie wyobrazić taką formułę, w której ci wyborcy chcieliby tak jednym ruchem przejść z powrotem do głosowania na PiS. Skoro wyborcy PO akceptują wynurzenia Donalda Tuska, że czuje się socjaldemokratą, to tutaj już nie bywa. Natomiast myślę, że pewną szansą jest wystawienie Jarosława Gowina na prezydenta. Jarosław Kaczyński wyraźnie nie chce startować. Profesor Gliński jest już trochę zgraną kartą. Gowin by dostał szansę i pytanie tylko, czy Jarosław Kaczyński nie będzie się znowu bał, że wielki polityk z Krakowa zbytnio urośnie. No ale powtarzam, wytworzenie modelu w tym trójkącie Ziobro-Kaczyński-Gowin to jest ciężka praca i każdy, kto w PiS-ie uzna, że skoro jest udany kongres, to już wszystko na dobrej drodze, musi sobie to uświadomić. Dziękuję bardzo. Komentowali Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy i Łukasz Lipiński z Polityki i Polityki Insight. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Artur Rojek i Syreny. No i Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festiwalu. Znowu na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o listę przebojów. W piątek kolejne wydanie. Zdaje się, że wyjazdowe ponownie. A jeśli chodzi o OFF Konkurs, OFF Festiwal 73533, no to mamy dwie osoby nagrodzone. Pytanie brzmiało, ludzie, których poznałam, w tym wypadku będzie raczej poznałam podczas OFF Festiwalu, są wyjątkowi, bo... No i tu odpowiedzi od pani Anny z Pszczyny jedna. Są wyjątkowi, bo jeden taki rozkochał mnie w sobie i od roku codziennie rano pijemy wspólnie kawę. Bardzo dobra odpowiedź. I pani Magdalena z Czeladzi odpowiada, są wyjątkowi, bo pożyczyli mi 30 zł. I obiecałam, że oddam im na kolejnym OFF Festiwalu. Będzie pani miała okazję, aby oddać te 30 zł. Mało tego, zabrać ze sobą także osobę towarzyszącą. Podwójne karnety rozdane. Jutro będą kolejne dwa. Szczęście, obiecuję, że w całości na pewno się jeszcze pojawi w audycji porannej. My już mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Grażyna Mędrzycka i Marcin Łukawski. Po dziewiątej Katarzyna Borowiecka, Marek Niedźwiecki wyjechany na wakacje, więc przez chwilę go nie będzie, ale będzie Kasia. A przypominam państwu, że w południe audycja Ja tu gram. Chłopiec wszystkich słucha. Autopromocja. Za nami już dwa, a razem z inaugurującym trzy koncerty trasy Męskie Granie 2014. Pozostały jeszcze cztery. Dziś po pierwsze udowodnimy, że warto się na nie wybrać, a po drugie umożliwimy chętnym zdobycie biletów. Do usłyszenia tuż po godzinie 15. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200! Proszę bardzo. Tylko teraz w Saturnie za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł na internet. Saturn. Technologia tak ma. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą. Teraz Audi Q5 dostępne jest już od 1420 zł netto miesięcznie, a opłata wstępna wynosi tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Teraz w MediaMarkt. 7-calowy tablet kolorowo z 2-rdzeniowym procesorem. Dostępny w różnych kolorach. Za jedyne 169 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest poniedziałek, 21 lipca, minęła 9. Serwis przedstawiał Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent Rosji znów obwinia Kijów za katastrofę malezyjskiego samolotu. Twierdzi, że nie doszłoby do tragedii, gdyby Ukraina powstrzymała swoich żołnierzy. Po porozumieniu na prawicy będzie zbliżenie na lewicy? Daliśmy sobie z twoim ruchem 2 tygodnie. W tym czasie... SLD i Twój Ruch sprawdzą, czy możliwe jest zbliżenie programowe. Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ruch jak w ulu. Jedni odlatują, drudzy przelatują. Władimir Putin powtarza, gdyby na Ukrainie przerwano operację wojskową, nie doszłoby do katastrofy malezyjskiego Boeinga. Rosyjski prezydent wezwał ukraińskie władze i separatystów, by pomogli międzynarodowym ekspertom wyjaśnić przyczynę tragedii. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W opinii gospodarza Kremla takie tragiczne wydarzenia jak katastrofa lotnicza powinny jednoczyć ludzi, a nie ich dzielić. Nie wolno wykorzystywać takiej tragedii do własnych politycznych celów, stwierdził Władimir Putin. Zapowiedział też, że Rosja zrobi wszystko, co od niej zależy, aby konflikt na wschodzie Ukrainy przeszedł z fazy wojskowej w fazę pokojowych rozmów dyplomatycznych. Fazę obsłużenia za stołem переговоров мирными, исключительно дипломатическими. Prezydent Rosji dodał, że oprócz ekspertów związanych z separatystami i władzami w Kijowie, na miejscu katastrofy powinni pracować eksperci z Międzynarodowej Komisji Lotniczej. Wezwał przy tym do utworzenia korytarzy humanitarnych, którymi będą mogli poruszać się specjaliści badający przyczyny tragedii. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawica się jednoczy, a co z lewicą? Jak podkreśla lider SLD Leszek Miller, to nie będzie takie proste. Szef sojuszu mówił w salonie politycznym Trójki, że poważnym testem będą wybory samorządowe. Daliśmy sobie z twoim ruchem 2 tygodnie, żeby nasi przedstawiciele odpowiedzieli na fundamentalne pytanie, czy uda się z programów naszych dwóch partii sformować minimum porozumienia programowego na wybory do sejmików wojewódzkich. Jeśli tak, to posuniemy się o krok dalej. To znaczy będziemy mówili o rozwiązaniach organizacyjnych i listach. Jak dodawał na naszej antenie Leszek Miller, jednoczenie prawicy przebiega zupełnie odwrotnie. Zaczęto od końca ten proces, to znaczy od list i rozwiązań personalnych, mówiąc, że teraz dopiero wysokie strony, które się umawiają, zorientują się, czy jest możliwy wspólny program. W sobotę PiS połączył się z Solidarną Polską oraz Polską Razem. Porozumienie podpisali Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. Zakładano wystawienie jednego kandydata w wyborach prezydenckich oraz wspólnych kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych na listach PiSu. Lada moment rozpocznie się protest na Krajowej Dwójce w Rogoźnicy na Lubelszczyźnie. Rolnicy będą wolno jechać ciągnikami do Międzyrzeca Podlaskiego. Tam spotkają się z myśliwymi. Rolnicy protestują, bo domagają się wyższej wyceny szkód, które wyrządza zwierzyna łowna. Chcą rozmawiać na temat szacunków i wypłat odszkodowań. Jak zapewnia Krzysztof Szubielski z Siedleckiego Koła Łowieckiego Ostoja, myśliwi starają się pokrywać straty, ale odszkodowania wypłacają z własnej kieszeni. Możemy na łąkach i w zasiewach zapłacić, wyszacować naprawy uszkodzonej łąki, ponownego zasiewu. Wtedy płacimy za sprzęt rolniczy plus nasiona. To samo w uprawach zbóż czy ziemniaków. Jeżeli rolnik